छुआ कांदे कुआ कुआ वर्षा करो छुआ कांदे कुआ कुआ सुस जमा जाऊनी काले नानिया सिकी चली जीव काले नानिया सिकी चली जीव बस्ती जाए जड़ी पुलिस खाए गाड़ी बस्ती जाए जड़ी पुलिस खाए गाड़ी दमकल गाड़ी नौनी Yeah.